Ay gene can tazelendi altın tabakta. Yalvar oğlan anneme, yalvar eğer annem vermezse el aç Allah'a yalvar. Dereler salkın saçak, ah dereler salkın saçak, alçak boylusun alçak, alçak boy. Alçak benim yaşım çok küçük, benim yaşım çok küçük. Bunun sonun olacak, bunun sonun olacak. Altın tabakta bal var oğlan anneme, yalvar eğer annem vermezse el aç Allah'a yalvar. Baş başa çatar oldu, baş başa çatar oldu. Ela gözlü sevdiğim, ela gözlü sevdiğim, gözümde tüter oldu, gözümde tüter oldu. Altın tabakta bal var oğlan anneme, yalvar eğer annem vermezse el aç Allah'a.